Гісторыя з першым каханнем. Шчасце было я, уяўляю, дзяўчынкаю па вясне. Загарэлая, кемная, злая, дражніла яна мяне. Памятаю год у 16, дурны ад кахання і мук, цераз плот я глядзеў на шчасце, рамантычны цыбаты хлапчук. А шчасце гуляла ў садзе, апранутая ў паркаль, сабе і птушкам на радасць, а мне на смутак і жаль. Разявіўшы рот, як варона, гляджу я ў дзівосным сне на шчасце, што садам зялёным ідзе бліжэй да мяне. Уважна за мною сочыць, і соладка, як салавей, просіць заплюшчыць вочы і гладзіць па галаве. Раскошы цэлыя рэкі в сэрца маё плывуць, моцна сціскаю павекі, чакаю, нельга ўздыхнуць. А дзяўчына з вачыма блакітнымі суседу дурному як бот: «А дуванчык!» тыцнула спрытна, шырокі як ступа рот.